मानो तो जज्र उठ जाए, दिल की जो मानो तो जज्र उठ जाए, जज की जो मानो तो जान चल जाए ना, दिल माने ना दुनिया ना, दिल माने ना दुनिया, ओ दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए, जग की जो मानो तो जान चल जाए ना, दिल माने ना दुनिया ना, दिल माने ना दुनिया। साथ में तेरे दिन जो गुजरे, ढूंढ रही है उनको निगाहें, जहां मिलते थे हम तो जाना, सुनी सुनी है वो राहें, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी, जरा तुम भी दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए। दुनिया की पागल रस में अपनी राहें रोक खड़ी है, कैसे कोई प्यार निभाए, प्यार पे देखो शर्तें बड़ी है, तुमसे वादा निभाएंगे हम, हंस के सह लेंगे हर सितम, दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए, जग की जो मानो तो जान चल जाए ना, दिल माने ना दुनिया ना, दिल माने ना दुनिया। जो मानू तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानू तो जग रूठ जाए, जग की जो मानू तो जान चल जाए ना, दिल माने ना दुनिया ना, दिल माने ना।